رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين بحرمة حبيبك الامين. اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنلر محترم مسلمانlar Kur'an-ı Mübin devamlı olarak insanların hususiyle Müslümanların Allahu Azimüşşan'ı asla unutmamaları icap ettiğini hatırlatıyor. Ve yeryüzünde Allah'ı unutmaktan daha büyük felaket, Allah'ı unutmaktan daha büyük cinayet, Allah'ı unutmaktan daha büyük afet kabul etmiyor. Allah'ı unutmak, yaratıcıyı unutmak, Mevla'yı unutmak, Rabbül Alemin'i unutmak en büyük felaket olarak takdim ediliyor. Aziz müminler, yeryüzünde yaratılmış bulunan her şey, her bir şey Allah'ı tesbih etmekte, Allah'ın yarattığı kanunlar içinde devam etmektedir. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْكَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Yeryüzünde her şey Allah'ı zikr-ü tesbih etmektedir diyor Kur'an-ı Mübin. Yaratıldığı kalıplar, kanunlar, nizamlar içerisinde Allah'ı zikretmeyen hiçbir şey yoktur. Allah'ı zikretmeyen hiçbir şey yoktur. Bütün bunların içerisinde insanın ayrı bir yeri vardır. Allah'ı zikretmesi gereken en mühim varlık insandır. Allah nasıl zikredilir Celle Celaluhu? Kur'an-ı Mübin'de ve Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın sünnetinde haber verilen şekilde zikredilir. Günde 5 vakit namaz kılmayan adam Allah'ı unutmuştur. Günde 5 defa Allah'ın huzuruna gelip Allahu Ekber diye Mevla'ya teslim olmayan, Allah'a kulluğunu arz etmeyen insan Allah'ı unutmuştur. 12 ayın içerisinde bir Ramazan ayını Allah'a tahsis etmeyen, oruç tutmayan insan Allah'ı inkar etmiştir. Sokaklarda çırılçıplak dolaşan, sırtına kadar soyunarak Allah'a isyanı bayraklaştıran insanlar Allah'ı unutmuş insanlardır. Allah'la hiçbir alakaları kalmamıştır bunların. Hazreti Allah kendisini unutmaktan daha büyük facia kabul etmiyor. Ve Kur'an şöyle sesleniyor. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ. Allah'ı unutanlar gibi olmayınız. Ey Muhammed Mustafa'mın ümmeti, siz Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi, zaniler ve caniler gibi, imansızlar gibi Allah'ı unutmayın buyurmaktadır. Nedir şu sokakların hali? Nedir şu caddelerin hali? Nedir şu memleketin hali? Nedir şu yetişen neslin hali? Önce Allah'ı unutturdular. Önce Allah'ı inkar ettirdiler. Bütün neslimizi tahrip ettiler. Yahudilere, Hristiyanlara, kafirlere benzemek için adeta kampanya açtılar. Ve neslimiz Allah'ı unuttu. Memur amir Allah'ı unuttu. Sel gibi sokaklardaki insanlar Allah'ı unutmak suretiyle cehenneme odun yığını haline geldi. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayınız. Allah'ı unutmayınız. Kul olduğunuzu hatırlayınız. Allah-u Azimüşşan hakimdir. Siz mahkumsunuz. Allah-u Azimüşşan razıktır. Siz merzuksunuz. Ey Allah'a isyan eden adam! Ey sokaklarda isyanını, Allah'a kafa tutmayı, Allah'ın isyan içinde bulunmayı medeniyet zanneden, çağdaşlık zanneden zalim insan. Akşam olunca birdenbire uykuya mahkum oluşun nedir? Seni uyutan, seni yatağında uykuya sevk eden, mahkum eden kudret nedir? Sabah olunca seni yatağından kaldıran, senin kalkmanı temin eden nedir? Sen hakim değilsin. İstesen de istemesen de akşam olunca uyumaya, uykuya mecbursun. Ben uyumam. 10 gün, 15 gün, 1 ay hiç uyumadan yaşayacağım, keyfimi, zevkimi süreceğim diyemezsin. Uyumaya mecbursun. Elin, ayağın tatile uğrayacak, gözün, kulağın tatil edilecek ve sen uyuyacaksın. Her akşam seni istesen de istemesen de uyutan, yatağına gömen, yorganın altına uyumaya mahkum eden Allah-u Teala, bir gün seni toprağın içinde ebedi uykuya mahkum edecektir. Neyine güveniyor bu asiler? Neye güveniyor bu günahkarlar? Ramazan gibi bir mağfiret ayında hala Allah'a el açıp da ya Rabbi gittiğim yolun kötülüğünü anlıyorum. Açık saçıklığın ne demek olduğunu anlıyorum. Bacağıma geçirdiğim kot pantolonuyla Amerikan kafirlerine benzediğimin farkındayım. Vazgeçiyorum, tevbe ediyorum, ıslah oluyorum. Ramazan'ı ıslahıma başlangıç kabul ediyorum diye neden ıslah olmazlar, niçin tevbe etmezler? Ellerinde senetleri mi vardır? Ellerinde raporları mı vardır? Allah'tan aldıkları bir emin oldukları bir şey mi vardır? Neye güvenir bu insanlar? Nasıl sokaklar, nasıl caddeler, nasıl çarşılar Allah'a isyan edenlerle dolup taşmaktadır? Aziz müminler, yeryüzünde en şerefli varlık, en şerefli mahluk insandır. Eşref-i mahlukat, ancak şerefinin, kıymetinin, değerinin devamı Allah'ı tanımasına bağlıdır. Allah'ı tanımasına bağlıdır. Bizim ceddimiz Allah'ı tanıyan, Allah'a dayanan, Allah'ın ahkamını yaşayan bir soyun ve bir zürriyetin nesilidiler. Bütün bir tarihi baştan başa okuyunuz, göreceksiniz ki Allah'ı unuttukları bir an bile gelmemiştir. Her an Allah'ın huzurunda hesap vereceğinin şuuruna malik olmuşlardır. müminler, Allahu Azimüşşan kendisini unutmamak için, her an müteyakkız bulunmak için, zaman zaman ibadet esaslarıyla bizi huzuruna davet ediyor. İşte Allah'ı unutmamak için, Allah'ı unutmaktan kurtulmak için 5 vakit namazın kılınması lazım. Camilerin hınca hınç doldurulması lazım. Okunan ezanlara kulak verilmesi lazım. Hiçbir mazeret yoktur. Namaz kılmayanlar, Allah'a secde etmeyenler, amiriyle, memuruyla, bütün bir yapısıyla cemiyet, Allah'a ibadet etmeyen cemiyet, Allah'a ibadet etmeyen, namaz kılmayan insanların kurtuluş çareleri nelerdir? Neye sığınmışlardır bunlar? Dini kitapları okuyanlar gayet iyi bilir. Dini kaynakları, İslami eserleri sağlam bir surette takip eden insanlar bilirler ki, namaz kılmamanın hiçbir özrü ve mazereti yoktur. Hangi halin, hangi hadisenin içinde olursa olsun, Allah'ı unutmayacaksın ve günde 5 vakit namazını eksiksiz kılacaksın. Dese ki bir adam, ya Rabbi, ben hastayım. O kadar hastayım ki, o kadar hastalıklıyım ki, ayakta durmaya takatim yok, nasıl namaz kılayım? Rabbül Alemin buyuruyor ki, la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah sizi kudretiniz kadar huzuruna kabul ediyor. Gücünüz yettiği kadar, kudretinizin kafi geldiği kadar. Ey Müslüman, ayakta duramayacak kadar hastaysan, oturduğun yerde namazını kıl, aynen kabul ederim diyor Cenab-ı Hak. Hayır ya Rabbi, oturmaya da gücüm yok. O kadar hastayım ki oturmak bile mümkün değil. Öyleyse yan taraflarından birisine dayanmak suretiyle yine Allah'a kulluk vazifeni devam ettir, namazını kıl, yine aynen kabul ederim diyor Allahu Teala. Ya Rabbi, buna bile gücüm yok. Vücudum o kadar dökülmüş, o kadar hastayım ki oturmaya gücüm yetmediği gibi yan tarafıma dayanmaya bile gücüm yok dediğin zaman, öyleyse sırt üstü uzan, sadece başın ile, sadece baş hareketiyle namaz kılmayı takip et, vakit geldikçe başının hareketiyle, kafanın hareketiyle namazını takip et, aynen kabul ederim diyor Hazreti Allah. Ya Rabbi, o kadar hastayım ki boynumun damarları çalışmıyor, kafamı bile hareket ettiremiyorum diyecek olursan, gözlerinle, kirpiklerinle, kirpiklerinle namaz kılmanın adabını, erkanını, harekatını takip et, İma ile namazını kıl, yine kabul ederim buyurmuş Cenab-ı Hak. Ya Rabbi, kirpiklerimi de oynatamıyorum. Kirpiklerim de oynamıyor, o kadar hareketsiz hastayım dersen, öyleyse gözlerinle, göz bebeklerinle namazın kılınışını takip et. Kalben Allah'ı zikret. Namaz vakitlerinden gafil olma, yine kabul ederim buyurmuş Cenab-ı Hak. Hiç kurtuluş yok. Hiç kurtuluş yok. Hayır ya Rabbi, bütün bunlar, benim halim böyle değil. Ancak idrar hastalığında perişanım. Her dakika, her saniye idrarımı tutamıyorum. damla damla idrarım geliyor, akıyor. Prostat hastasıyım. Ameliyat olmuşum. Her dakika idrarımın akıntısına mahkumum. Nasıl namaz kılacağım dersen, Rabbül Alemin buyuruyor ki zararı yok. Elinde olmayan bir sebeptir o. Kudretin dahilinde değildir. İdrarınız aka aka namazı kılmaya devam edin. Her ezan okundukça abdestinizi tazeleyin. Özür sahibi olarak kabul ediyorum ve sizin namazınızı aynen kabul ediyorum buyurun Cenab-ı Hak. Hiç çaresi yok, hiç mazereti yok. Hayır ya Rabbi, idrarımın akışını anladım, kılabilirsin diyorsun. Ancak her saniye çamaşırım kirleniyor. Çamaşırım kirleniyor. Onları değiştirmek mümkün olmuyor dersen, Rabbül Alemin buyuruyor ki her saniye çamaşır değiştirmeye gücün olmadığını biliyorum. Aynen damlaya damlaya, kirlene kirlene gel huzuruma, namazını kıl, vallahi kirlenmemiş gibi kabul ediyorum buyuruyor. Kardeşim, Allah seni bu kadar sevmiş, bu kadar huzuruna kabul etmiş, kirli bir çamaşırla, kirli bir akıntıyla bir vali bile seni huzuruna kabul etmezken, Allah seni huzuruna kabul ediyor da sen nereye kaçıp gidiyorsun? Kime sığınacaksın? Hastayken de gel bana sığın diyor Cenab-ı Hak. Sıhhatliyken de gel bana sığın. Her halinde, her yolunda gel bana sığın derken sen Allah'ı bırakıp nereye gidiyorsun? Kime sığınıyorsun? Nasıl anlatmalı insanlarımıza? Bu namaz kılmayanlara ne söylemeli? Nedir bunların garantisi? Nedir bunların çaresi? Nedir bunların emniyeti? Nedir bunların elindeki senetleri, sepetleri? Kardeşlerim, Allah aşkına, mukaddes bir ay içindeyiz. Mübarek bir Ramazan içindeyiz. Bütün gücünüzle İslami hayatı yaşayınız. Evinizde bir kişi dahi namaz kılmıyorsa mücadele ediniz. Namaz kılmayan hanımınızla mücadeleye mecbursunuz. Namaz kılmayan çocuklarınızla vallahi mücadeleye mecbursunuz. Namaz kılmayan akrabanızla mücadeleye mecbursunuz. Allahu Azimüşşan ferman ediyor. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ey mümin, sen kendin namaz kıldığın gibi ehli iyaline, hanımına ve çocuklarına namaz kılmakla emredeceksin buyuruyor. Onları da namaza sevk edeceksin. Onları da namaza teşvik edeceksin. Onların da namaz kılmasını temin edeceksin. Bundan dolayıdır ki bir Müslüman evinde namaz kılmayanlarla mücadeleyi terk etmişse Allah yolundan ayrılmıştır. Vazgeçmiştir. İslami hayatı yaşamak iddiası onun bu gayreti olmadıkça, bu mücadelesi olmadıkça sonu yoktur. Allah karşısında vebalden kurtulamayacaktır. Bunun içindir ki aziz müminler, bu ayet-i kerimeden alimlerimiz şu manayı çıkarmışlardır. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ey mümin, sen namaza kalktığın gibi, namazı kıldığın gibi ehline, bizzat nikahın altında bulunan hanımına, evinde bulunan mükellef olan çocuklarına namaz kılmakla emret, onları da namaza kaldır. Manasındaki bu mukaddes ayet-i kerimeden alimlerimiz şu hükmü çıkarmışlardır. Sabah ezanıyla, dikkat ediniz, İslami mücadeleden bahsediyoruz. bu millet İslam mücadelesini terk etmiş, dünyanın ve eşyanın peşine düşmüştür. Eşyanın peşine düştükçe cemiyet alçalmıştır, eşya pahalanmıştır, bu memlekette insan ucuzlamıştır. Eşyanın peşine düştükçe kıymetiniz kayboluyor Müslümanlar. Dünyanın peşinden koştukça, dünyanızı Allah yoluna engel kabul ettikçe, yükselmek yerine alçalmaktan başka çare kalmıyor Müslümanlar. Dünyanızı, eşyanızı, memuriyetinizi, makamınızı, mevkiinizi, servetinizi, şöhretinizi, imkanlarınızı, her türlü hayati faaliyetlerinizi Allah'ın yoluna engel olarak dikmeyiniz. Allah yoluna engel olan servet başa beladır. Allah yoluna engel olan bir mağaza, bir dükkan ve o dükkan dolusu mal cehenneme sermayedir. Allah'ı zikretmeye, Allah yoluna gelmeye, Allah için mücadele etmeye senin eşyan mani ise, senin malın mülkün mani ise, bil ki o mülkiyetin, o servetin cehennemde başına vallahi bela olacaktır. Bir bela haline gelecek. Sen ahiret hayatında, ebedi hayatında sana bela olacak mülkiyetlerle meşgul olma. Sana dost olacak, sana yardımcı olacak, mahşer günü sana destek olacak bir servetin peşinde koş. Başka çaren yok. Onun içindir ki mükellef olduktan sonra çocuklarımız namaz kılmaya mecburdurlar. Sen bunu temin edeceksin. Daha küçükten İslami eğitimi tatbik edeceksin. Daha küçükten İslami ibadetlere alıştıracaksın. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz açıkça, sarahatle, merhametle, şefkatle şöyle buyuruyor. Miru evladekum bis salati iza belagu seb'a. Ey mümin, 7 yaşına ayak basar basmaz çocuklarınızı namaz kılmaya alıştırınız. 7 yaşına gelir gelmez yavrularınıza Allah'ı anlatınız. 7 yaşına gelir gelmez İslam'ı öğretmeye başlayınız. 7 yaşına gelir gelmez hayayı, edebi, iffeti, fazileti, İslam'ı yavrularınıza aşılayınız. Hani mücadele? Bugün Müslüman kendi evinde bile İslami mücadeleyi terk etmiş görünüyor. İslam'ın mücadelesi yok memlekette. Bir siyasi kavgadır almış gidiyor milletin başında bela. Hangi kahvehaneye gitseniz bir siyasi dedikodu, hangi bir yerde otursanız siyasi dedikodu, falan parti, filan pırtı, falan adam, filan kişi, mütemadiyen bu millet adeta şuursuzca siyaset dedikodusuyla hayatını imha ediyor. Evinde çocuğunun namaz kılıp kılmadığını düşünemiyor, mücadele edemiyor. Hanımıyla, kızıyla, karısıyla İslam'ı yaşayıp yaşayamadığının kavgasını veremiyor. Kendisini unutmuş görünüyor, evini unutmuş görünüyor, ehlini unutmuş görünüyor, İslami hayatı unutmuş görünüyor, başkasıyla meşgul oluyor. Bu çıkmaz bir sokaktır bu. Müslümanları asla neticeye götürmez bu. Bu tutum yanlıştır. Bu gidiş mutlaka yanlıştır, hatalıdır. Müslüman kendi hayatında, kendi evinde, kendi ehliyle İslam'ı yaşamak için mücadeleyi terk etmişse hiçbir şey beklenemez o adamdan. İşte aziz müminler, mükellef olduktan sonra Allah'ın emirlerini çocuklarınıza talim etmeye başlayın buyurmuşlar. 7 yaşında senin çocuklarına vermeye mecbur olduğun İslami malumatı vereceksin. Namaza alıştıracaksın. Namaza başlatacaksın. Namazın nasıl kılındığını harfi harfine öğretecek ve ezberleteceksin. Fakat nerede o şuur? 7 yaşına gelir gelmez elinden tutup götürüyorsun. Aman, ilkokul çağı geçiyor. İlkokul mevsimi. Uzaklaşıyor, çocuk geri kalmasın, mektepten geri kalmasın diye 7 yaşına gelir gelmez yavrunu götürüyorsun, mektebe kaydettiriyorsun. Kimin eline teslim ettiğinin farkında değilsin. Hangi öğretmene teslim ediyorsun? Hangi eğitim sistemine teslim ediyorsun? Senelerdir çocuklarımızı bu okullara, bu öğretmenlere teslim ettik. En sonunda çocuklarımız ne oldu? Baştan başa anarşist, baştan başa bela haline geldi. Çocuklarımız imha ettiler. Vicdanlarındaki imanları söktüler. Düşünmedin, Allah'tan korkmadın, kime verdiğini farkında değildin. Mektepten geri kalmasın diye 7 yaşında elinden tutup götürdüğün öğretmen, okul ne verebildi senin çocuklarına? Hangi ahlakı verebildi? Hangi İslam'ı aşılayabildi? Hani ana babaya sevgi, merhamet? Hani vatana, millete merhamet? Hani insanlığa merhamet? Nedir bu anarşi? Nedir bu komünizm? Nedir bu felaketler? Nedir şu mekteplerin hali? Nedir şu milletin hali? Nedir şu çektiklerimiz? Allah'ı unutanlara çocuk teslim edilir miydi? Allah'a inanmayan kişilere sen çocukların teslim etmeyecektin. Tedbir alacaktın. Çare düşünecektin. İnanmış öğretmenler, Müslüman öğretmenler, mümin öğretmenler, Allah'a iman eden öğretmenler nerede? Ve bunlara teslim edilmeyen çocuklar, neticeyi görüyorsunuz ne hale geldi. İstanbul'da her ortaokulun kapısında silahlı jandarma bekliyor. Mektebin kapısında jandarma bekler mi? Mektep ilim yuvasıdır. Mektep ahlak yuvasıdır. Mektep fazilet yuvası olması gerekir. Mektepte merhamet okunur. Mektepte insan sevgisi okunur. Öyle olması gerekirken bütün bunlar yok edilmiş, kapısında asker beklemek zorunda bırakılmış bu okullara teslim eden çocuklarımız, teslim olan çocuklarımızın halini görmüyor musunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Neticeyi merak etmiyor musunuz? 7 yaşında İslam'ın aşılanması lazımdı. İslam'ın verilmesi lazımdı. Sen bunları ihmal ettin. Sen bunların çaresine bakmadın. Sen bunların derdine düşmedin. Dünyanın derdine düştün. Servetin, şöhretin peşine düştün. Ne olacak benim neslim demedin. Ne olacak benim çocuklarım demedin. Ben öldükten sonra benim neslim Allah'a mı ibadet edecek, şeytana mı tapacak diye düşünmedin. Neslini İslamlaştırmadın. Neslini İslami bir potansiyele sokmadın. Vebalden vallahi kurtulamazsınız. Hiç kimse haccına güvenmesin. Hiç kimse yaptığı ibadetlere güvenmesin. Vebalden kurtulmamız kabil. Sözünü dinleyeceği devirde el uzatmadın. Senin eline baktığı zaman da ona İslam'ın hakikatini vermedin. Pırıl pırıl gözlerle sana bakarken o gözlere kelime-i şehadet aşılamadın. Hazreti Muhammed'i tanıtmadın aleyhissalatü vesselam'ı. Evliyaullah'ı, Enbiyaullah'ı, Şühedaullah'ı tanıtmadın. Hakikatleri söylemedin. Kimden bekliyordun ki İslam'ı bir başkası mı öğretecekti? Devletin televizyonunda, devletin radyosundan mı öğrenecekti gençler, nesillerimiz İslam'ı? Görüyorsunuz, görmektesiniz. Bir gün olsun televizyondan, bir gün olsun radyodan Abdülkadir-i Geylani'den bir bahis var mı? Şah-ı Nakşibendi'den bir hatıra var mı? İslam anlatılıyor mu? İslam öğretiliyor mu? Sen kime güvendin de böyle rahat ettin? Kime güvendiniz siz? Sizin çocuklarınıza İslam'ı kim verecekti? Kime güvendiniz siz? Hangi eğitim sistemine güvendiniz? Hangi radyo neşriyatına güvendiniz? Hangi televizyona güvendiniz? Bütün gün dansözlerle, bütün gün şantözlerle, sırtına kadar soyunup sahnede dans eden, fuhşiyatı telkin eden bir neşriyat ise İslam'ı öğretecekti. Neredeydiniz? Niçin sahip çıkmadınız? Nasıl rahat uyudunuz? Ve şu neslimizin halini gördükten sonra, şu çocuklarımızın halini gördükten sonra siz ey Müslümanlar, nasıl mezarınızda rahat uyuyacaksınız? Nasıl uyuyacaksınız? Hani ecdada sevgi, Osmanlı İslam Devleti'nin payitahtı olan şu mübarek Bursa'da, şu yemyeşil memlekette sokakların haline, bir de şu cami-i şerifin perişanlığına bakın. Nasıl uyuyacaksınız mezarınızda rahatça? Nereden gideceksiniz? Hangi Allah'ın huzuruna çıkacaksınız? Ne yaptınız İslami mücadeleyi? Zevkine ve keyfine veren insanlar hangi yüzle Habibullah'ın karşısına çıkacaklar? Nereye gideceksiniz? Hangi istikamete gidiyorsunuz? Eyle tezhebun, nereye gitmektesiniz? Bir Ramazan ayı, mahzun bir Ramazan, kederli bir Ramazan, neslimizin, gençliğimizin Allah yolunun dışına döküldüğü bir Ramazan, sokaklarda, caddelerde ve çarşılarda kimseye Allah için bir kelime söyleyebilme hürriyetine malik olamadığımız bir Ramazan. Mahkum Ramazan, mahzun Ramazan, kederlerle dolu bir Ramazan. Nesillerimize, yuvalarımıza ve yavrularımıza aşılayamadığımız Ramazan. Elinde sigarayla Müslümanların tuttuğu oruca adeta hakaret savururcasına dolaşan insanlara bir kelime bile söyleyemediğimiz Ramazan. Bu ne hazin tablodur, bu ne perişan manzaradır kardeşlerim. İşte 7 yaşındayken bu çareye başvurmadık ve aman günü geçmesin diye endişeyle 7 yaşında götürüp ilkokula teslim ettik. Geldi 12 yaşına, ilkokulu bitirdi. 12 yaşında biliyorsunuz erginlik çağı başlıyor İslam'da. Sıcak memleketlerde kız çocukları 9 yaşında erginlik çağına ulaşırlar. Erkek çocukları da 12 yaşında erginlik çağına ulaşırlar. Sıcak memleketlerde, soğuk memleketlerde vesaire iklimlerde en son erginlik çağı 4 mezhebe göre de 15 yaştır. 15 yaşına girdikten sonra artık namaz kılmaya mecburdur. Oruç tutmaya mecburdur. Bitti. Kimse engelleyemez. Ve mücadele etmek şarttır. Erginlik çağına girdikten sonra ilahi hükümler bizzat onun sırtına yükleniyor, mükellef oluyor. Ef'ali mükellefini yerine getirmeye mecbur tutuluyor. Artık beklemek yoktur. Sıcak memleketlerde kız çocukları 9 yaşında, erkek çocukları 12 yaşında, soğuk memleketlerde ve daha değişik ülkelerde 15 yaşına girdikten sonra kız ve oğlan artık kesinlikle mükellef olmuşlardır. Başka bir zaman sınırı yok. İslam'ın ortaya koyduğu mükellef zaman sınırı budur. Bunun dışında bir malumat yok orta yerde. Ama bizim cemiyetimizde öyle değil. Bizim cemaatimizin içinde, bizim memleketimizde ne batıl fikirler, ne hurafeler, ne İslam'a yakışmayan mazeretler uydurulmuştur. Bakıyorsunuz adam amir, memur, kaymakam, savcı, hakim, emniyet müdürü, genel müdür, münevver adam, okumuş adam, üniversiteyi bitirmiş, mühim bir vazife başında, Müslüman insan inandığını söylüyor, mümin olduğunu söylüyor, fakat 5 vakit namaz kılmıyor. Beyefendi siz amirsiniz, memursunuz, bakınız ne güzel makamınız var, Allah size okumayı nasip etmiş, öğrenmeyi nasip etmiş, büyük bir makam, mevki nasip etmiş, niçin namaz kılmıyorsunuz dediğimiz zaman, ha efendim diyor, eğer biraz insaflıysa tabii, eğer biraz imanlıysa, insaflıysa, evet diyor, anlıyorum namaz kılmak bahsediyorsunuz, inşallah diyor, emekliye ayrılır ayrılmaz namaza başlayacağım diyor. Sanki mükellefiyet çağı, büluğa ermek çağı emeklilikle başlıyormuş gibi. Korkunç bir yanlış, korkunç bir batıl hurafe, sakat bir görüş ortaya atılmıştır. Genç bir kız, 15 yaşında, 16-17, bakıyorsunuz çırılçıplak sokaklarda dolaşıyor. Niçin böyle yapıyorsunuz kardeşim? Siz Müslüman değil misiniz? Böyle açık saçık dolaşmak 4 mezhepte de haramdır. Allah'a tevbe etmedikçe, günahlarınızdan vazgeçip tepeden tırnağa örtünmedikçe cehenneme odun olacaksınız. Ateşte yanacaksınız. Sizi kimse kurtaramaz dediğimiz zaman eğer yine o da insaflıysa efendim henüz tazeyim, gencim, delikanlıyım. Yaşlandıktan sonra büyük anne olduktan sonra kapanacağım diyor. Zaman idraki yanlıştır. Ve cemiyetimizi bu türlü şeytani mazeretlerle, nefsani mazeretlerle korkunç şekilde yıpratmışlar ve dini İslam'a karşı kayıtsız, saygısız bir nesil meydana getirmişlerdir. Hep yaşlanmayı beklerler, emekliye ayrılmayı beklerler ve tabii sanki Allah ile pazarlık yapar gibi, Allah ile kontrat imzalamış gibi haşa bir batılın içinde kahrolup gitmektedirler. İşte aziz kardeşlerim, çocuk 12 yaşına gelir gelmez, büluğa kesinlikle erginlik çağına ermişse namaza başlaması lazım. İslam'ı öğrenmesi lazım, İslam'ın anlatılması lazım. Bu sefer yine eyvah diyorsun, okul çağı geçiyor, mektep zamanı geçiyor diye 12 yaşındaki çocuğun elinden tutup götürüp ortaokula kaydediyorsun. Yine kaldı Kur'ansız, yine kaldı İslam'sız, yine kaldı imansız. Kim okutacak bunları? Kim eğitecek? Ve siz kimden bekliyorsunuz? Ortaokulu bitirdiği zaman 15 yaşına gelmiş oluyor. 3 sene ya. 15 yaşına gelince artık katiyen namaz kılması lazım. Mükelleftir bu. Vazifelidir, mecburdur bu. O zaman da eyvah, okul çağı geçmesin, mektep zamanı geçmesin diye elinden tutup götürüp liseye kaydettiriyorsun. Yine kaldı Kur'ansız. Yine kaldı İslam'sız. Kim okutacak bunları? Kim Müslüman yapacak bunları? Ve sen kimden ne bekliyorsun? Kimden neyi bekliyorsun? Göklerden gelip melekler mi okutacak? Yerlerden alimler kalkıp kefeniyle gelip senin çocuğunu mu okutacak? Sen düşüneceksin bunun çaresini. İlahi kanun böyledir. İşte aziz ve asil kardeşlerim, ve'mur ehleke bis-salati ve'sbir aleyha ayetindeyiz. Siz namaz kıldığınız gibi günde 5 defa Allah'ı hatırlayıp huzuruna geldiğiniz gibi ehlinizi, çoluk çocuğunuzu, kızınızı ve karınızı da aynen Allah'ın huzuruna çıkaracaksınız diyor Allah-u Teala. Emrediyor. Allah huzuruna davet ediyor Müslümanı günde 5 defa en azından. Seviyor ümmeti Muhammed'i. Çok seviyor. Neden Yahudi'yi kabul ettiyor huzuruna? Günde 5 defa niçin Hristiyan'ı kabul etmemiş? Neden namazı onlara emretmemiş de sana emretmiştir? Seni seviyor. Günde 5 defa huzur-u ilahiye geleceksin. Ya Rabbi, senin huzuruna geldim, sana teslim oluyorum diyeceksin. Onun sana açtığı huzuruna koşacaksın. Namaz kılmayan insan ne demek istiyor? Namaz kılmayan insanın demek istediği nedir? Ey Allah, sen istediğin kadar beni huzuruna çağır, beni sevdiğini söyle, ben seni Allah diye kabul etmiyorum diyor. Namaz kılmayanın dediği budur. Ne mana veriyorsunuz siz namaz kılmayanların tavrına? Nasıl izah ediyorsunuz? İzahınızı anlamak istiyorum. Ben Müslümanım dedikten sonra namaz kılmayanın bu hareketinin manası nedir? Nedir bunun manası? Ya bunların garantisi nedir? Ben Müslümanım diyorsa namazı terk etmeye hiçbir sebep yok diyorum. Hiçbir çare yok. Niçin terk ediyor öyleyse? Öyleyse Allah'ı tanımıyor. Allah diye bir şey kabul etmiyor. Bunun manası budur. Efendim açıktan inkar etmiyor. Ben açıktan inkar ediyor mu? Nereden bileceğim etmediğini? Hepsini teker teker suale çekemem ki. Hepsini böyle huzuruma çağırıp soramam ki. Neden okunan ezana kulak vermiyor? Neden camiye gelmiyor? Neden Allah'ın huzuruna yaklaşmıyor? Bunu izah etsin bakayım. Hiçbir mazeret yok, hiçbir kitapta, hiçbir mezhepte. Onun için ehl-i iyalinizi de namaza mutlak manada teşvik ve namazı da onlara tatbik edeceksiniz. Ve'mur, emri vücubi, vacip olarak, vazife olarak her Müslüman çoluk çocuğunu ve hanımını namaz ile emredecek, namaz kılmasını temin edecektir. Buradan çıkan hükmü söylüyorum. İslam alimlerimiz demişlerdir ki, sabah ezanıyla, biliyorsunuz namazların iptidası sabah namazıyla başlar. Sabah namazına kalkmayan insan, vaktinde sabah namazını kılmayan insanın öbür kıldığı namazlardan asla lezzeti ve bereketi yoktur. Sabahla başlar her şey. Huzur-u ilahiye gün doğmadan çıkacaksın. Eşyanın, tabiatın şekli meydana çıkmadan sen çıkacaksın Allah'ın huzuruna. Yahudi'den farkın bu. Hristiyan'dan farkın bu. Yahudiler de güneş doğuncaya kadar yatıyorlar. Hristiyanlar da güneş doğuncaya kadar yatıyorlar. Ama Müslüman güneş doğmadan kalkacak. Sabah namazına kalkacaktır. Yahudiler gibi yatamaz Müslüman. Senin farkın buradadır. Laf istemiyorum. Dedikodu istemiyorum. Mazeret yok. Hiçbir mazeret kabul etmiyor. Onu bunu kandırmaya da hakkımız yok. Bir vaiz, bir hoca çıkıp şu kürsüde gerçekleri söylemiyorsa, Allah'ın azabını haber vermiyorsa, o vaiz vazifesini yapmamıştır. Kimseyi kandırmayınız, gerçekleri söyleyiniz, Allah'ın azabını anlatınız, kimsenin elinde hiçbir garantisi olmadığını haber veriniz. Neye güvenecekler bunlar? Neye güveniyorlar? Kur'an-ı Mübin ferman ediyor. وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Sakın dünya hayatına aldanmayınız. Eşyanıza güvenmeyiniz. Mülkiyetinize güvenmeyiniz. Makamınıza, mevkiinize güvenmeyiniz. Hiçbir şeyiniz sizi aldatmasın. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Allah rahimdir diye, Allah kerimdir diye, Allah çok affedicidir diye sakın namaz kılmamaya kalkmayınız. Oruç tutmamaya kalkmayınız. İbadetlerinizi vaktinde yapmaya mecbursunuz. Allah'ın rahmeti olmakla beraber Allah'ın azabı da vardır. Bunu hiçbir hoca gizleyemez. İmkan yoktur. Bu millet gerçekleri duyması lazım. Hakikatleri bilmesi lazım. Ve bu kürsüde katiyen hakikatler örtülmemesi lazım. Makam ve mevki hırsıyla efendim şunu yaparlar, bunu yaparlar, şöyle ederler, böyle ceza verirler diye en ufak bir korku taşımamak lazım. Gerçeklerin söylenmesi lazım. Bu dünya fanidir, kimseye kalmamıştır. Hiçbir cumhur reisine, hiçbir hakime, hiçbir hükümdara bu dünya vallahi kalmamıştır. Bu fani alem akıp giden bir sel gibidir. Bu selin önünde kimse tutunamamıştır. Bu yelin önünde kimse kalamamıştır. Kimsenin lambası nihayete kadar yanamamıştır. Sönmüştür bütün lambalar. Yazık değil mi ümmeti Muhammed'e? Şu sokakları görüp Allah'tan korkmuyorlar mı? Şu mukaddes Ramazan ayında çarşının, pazarın hali Müslümanı kan ağlatması lazım. Müslümanın uykusunu kaçırması lazım. Müslümanın huzurunu kaçırması lazım. Ve Müslümanın ağlaması lazım. Bu cemiyet ne hale gelmiştir? Bu cemaat ne hale gelmiştir? Nerede gençliğiniz? Nerede çocuklarınız? Nerede insanınız? Nerede bu milletin sahipleri? Nerede Allah'ın huzuru? Nerede Mevla'nın rahmeti, bereketi? Nerede Allah'ın lütfu, inayeti? Allah'ın rahmetini aramayanlara Allah niçin rahim olsun? Allah'ın rahmetini aramayanlara Allah rahim değildir. Allah'ın rahmetini aramak için mutlaka namaz kılacaksınız. Namaz kılmayan adam Allah'ın rahmetine ihtiyacım yok diyor o adam. Kandırmasın kimseyi. Ben de zaten bunu yapamam. Allah'ı unutanlar gibi, Allah'ın azabını unutanlar gibi olamam. Bakınız. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ Yani نَسُوا اللّٰهَ demek, نَسُوا عَزَابَ اللّٰهِ Allah'ın azabını unutanlar gibi olmayınız. Allah'ın azabı unutulur mu? وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِر۪ينَ Allah'ın azabından, ateşinden korkun diyor Kur'an-ı Mübin. Korkmayacak mısın? Namaz kılmayan adam vallahi Allah'ın azabından korkmuyor demek diyor. Ne Müslümanıdır bu adam? Siz namaz kılmayana Müslüman mı diyorsunuz? Siz oruç tutmayan adama Müslüman mı diyorsunuz? Siz bacağına geçirdiği kot pantolonuyla önden ve arkadan avret mahallini kaldırımlara dürten bir kadına Müslüman mı diyorsunuz? Ne Müslümanlığı ya? Kim kimi kandırabiliyor? ne Müslümanlığıdır bu? Müslüman oruçlu olur, Müslüman abdestli olur, Müslüman namazlı olur, Müslüman Allah'tan korkar, Müslüman Muhammed Mustafa'ya bağlı kalır. Ne Müslümanlığıdır bu? Sokaklar şehvet deryası, caddeler, çarşılar avrat panayırı haline gelmiş. Ne Müslümanlığıdır bu? Ne etiketidir bu? Hangi hacılığınıza güveniyorsunuz? Hangi hocalığınıza güveniyorsunuz? Kimin garantisi var? Kimin belgesi var elinde? Soyunup gezen kadınlarınızdan vallahi mesulsünüz. Soyunup gezen kızlarınızdan vallahi mesulsünüz. Kur'an ferman ediyor. Er-ricalu kavvamune alennisai. Ey Müslüman erkekler, kadınlarınıza hakim olacaksınız Allah-u Teala. Hakim olacaksın. Hani hakimiyet? Nedir bu? Bu manzaranın failleri kimlerdir? Kim müsaade ediyor? Kim bunun peşinden sürükleniyor? Bizim partiyle, fırtıyla hiçbir alakamız yok. Siyasi kavgalar bu milleti birbirine düşman haline getirdi. Siyasi partiler vallahi millete huzur veremedi. Ben kabul etmiyorum. Bana bu şekilde bir kelime söylemeyesiniz. Allah'a beddua ederim. Hepinizin yanmasını isterim. Siyasi kavgaya sokmayınız bu davayı. Siyasi çekişmeye sokmayınız. Müslüman siyasi çekişmeyle öyle perişan bir hale gelmiştir ki istemiyorum bu çekişmeyi. Sokmayın hocaları, sokmayın bu vazifelileri ve siz İslam'ı isteyin bizden. Biz size İslam'ı anlatmaya mecburuz. Şu veya bu partiyi değil, şu veya bu parti adamını değil, hiçbir fani değil. Ben burada İslam'ı anlatmaya, Allah'ı ve Habibullah'ı anlatmaya mecburum. Başka bir şey değil. Memlekette ne korkunç bir hastalıktır ki, dini konuşmaları, vaaz-ı nasihatları daima bir kanala doğru sürüklemek ve mutlaka bir siyasi renk vermek hastalığı başlamıştır. Ben bu hastalığı kabul etmiyorum. Kim siyaset hastalığına tutulmuşsa, kim parti pırtı hastalığına tutulmuşsa o adam bir daha iyileşemeyecektir. Kendimize gelelim, Allah'ın azabından korkalım. Ve elimizin altında, hükmümüzün altında bulunan insanlarla İslami hayat için mücadele edelim. Kardeşlerim kesiyorum, ayeti bitireyim. Ve'mur ehleke bis-salati ve'sbir aleyha. Aman ehli iyalinize, hanımlarınıza, kızlarınıza İslam'ı öğretiniz, namaza kaldırınız, namaza alıştırınız, namazı kıldırınız, sakın geri durmayınız. Evinizde, ehlinizle İslami mücadeleyi kesmeyiniz. Ayet, Kur'an ayetidir. Bundan dolayıdır ki sabah namazına kalkan bir Müslüman, hacı baba, ihtiyar neyse, sabah namazına kalkıyor. Temizliğini icra ediyor, temizliğini, taharetini. Necasetten taharet, hadesten taharet, abdestini alıyor. Güzelce setri avret elbisesini giyiyor. Yakında bir cami varsa camiye gidecektir. Değilse evinde sabah namazını kılacaktır. Dikkat ediniz. Bu haldeyken, hazırlığını yapmış camiye çıkacakken, yapacağı bir vazife var. Yatakta henüz uyumakta olan, sabah namazına aynen onun gibi kalkmaya mecbur olan hanımı var, uyuyor yatakta. Daha camiye çıkmadan, dışarı çıkmadan yatan, uykuda bulunan, uykuda olan hanımını da hanım, ey hanım, hanımcığım, kalk bakalım sabah namazıdır diye onu da aynen sabah namazına kaldıracak. Terk etmeyeceksiniz. 15 yaşına girmiş bulunan bütün çocuklar, kız ve oğlanlar, onları da teker teker, hadi yavrularım, hadi çocuklarım, hadi evlatlarım, Allah'ın huzuruna namaza kalkın bakayım diye, onları da teker teker sabah namazına kaldıracaksın. وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ayet var. Eğer böyle yapmaz da Müslüman, sabah namazına kalkar, abdestini alır, elbisesini giyer de, hanımını uykuda bırakıp sabah namazına kaldırmadan, çocuklarını uykuda bırakıp sabah namazına kaldırmadan, sessizce kapısını açıp da dışarıya çıkar, camiye giderse, bilsin ki bu Müslüman, dört mezhebe göre cehenneme gitmiştir diyor halinde. Niye mücadele etmediniz? Neden evinizde İslami hayatı başlatmadınız? Sen namaz kıldığın gibi onları namaza kaldırmaya dair Allah'ın emri vardı. Niçin bu emri yerine getirmediniz? İslam mücadelesi bu ya. Vazgeçmeyeceksin kardeşim. Sen bir evin reisisin. Hakim olacaksın. Boynunu bükmeyeceksin. Mücadele edeceksin. Yalvaracaksın. Her şeyi yapacaksın. Ne demek teslim olmak? Ne demek boyun eğmek? Ne demek mahkum olmak? Bir Müslüman erkek karısına mahkum olabilir mi? Kitaplarımız der ki, karısına mahkum olan erkekler, karısına boyun büken, karısının karşısında korkan, karısının emrine boyun eğen erkekler Allah'ın rahmetinden tamamen mahrumdurlar. Nerede İslamiyet? Ne İslamiyeti bu? Aziz kardeşlerim, ezan-ı Muhammedi okundu. La tekunu kellezine nesullah ayetindeki manalar üzerinde biraz daha duracağız. Allahu Teala nasip ederse bu mevzularda, madem ki İstanbul'dan buraya kadar geldik, Diyanet İşleri Başkanlığımız Ramazan vaazlarımızı Bursa'da yapmakla vazifelendirdi bizi. Ben burada gerçekleri söyleyeceğim. Sizin de gayretinizi, toparlanmanızı ve mutlaka camiye gelirken birkaç insanı da beraber camiye getirmenizi rica edeceğim. Çocuklarınızı, ailelerinizi, etrafınızı, akrabanızı camiye getirin. Mübarek Ramazan'dır. Her şeyi söyleyeceğiz. Bu memlekette hürriyet varsa, demokrasi varsa, serbest fikirler söylenebiliyorsa biz de söyleyeceğiz. Elin komünisti, komünist bir devlet isteyebiliyor, her şeyi söyleyebiliyor da ben burada İslam'ı söyleyemeyecek miyim? Söyleyeceğim, siz de katılacaksınız, müdafaa edeceksiniz, destek olacaksınız, siz Müslümansınız. Ben İslam'ı size anlatmayacağım da kime anlatacağım? Siz bu davaya destek olmayacaksınız da neye destek olacaksınız? Siz Müslümansınız, siz müminsiniz, bu camiye gelen herkes Müslümandır, mümindir. Allah'a inanmasaydı buraya gelmezdi. Öyleyse İslam'ı konuşacağız ve bütün dertlerimizi acı acı feryatla, figanla her meseleyi görüşeceğiz. Coşkunlukla vaaz-ı nasihatlara katılmanızı istiyoruz. Rağbet etmenizi, gayret etmenizi, İslami mücadeleye koşmanızı hepinizden istirham ediyoruz. El ele, gönül gönüle bir Ramazan bayramına kadar çalışalım. Allah'ın inayetiyle bu Bursa'mızda İslami faaliyet bir coşkunluk kazanacak ve Allah'ın inayetiyle Müslümanlar şahlanacak ve İslam'ın hakimiyeti için her şey planlanacak. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Müteakip derslerde buluşalım.